Żelazko Express. Nawet 30% poniżej ceny. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 kwietnia, jest 15. Justyna Mączka. Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. Cel, bezpieczny dojazd na święta, potem powrót. Policja rozpoczyna Wielkanoc na drogach i apeluje o ostrożną i trzeźwą jazdę. Absolutnie nie możemy pozwolić nietrzeźwemu kierowcy prowadzić. Założył organizację terrorystyczną i jest współwinnym masowego zabójstwa. Tak brzmią najnowsze zarzuty prokuratury wobec Wiktora Janukowycza. Dziś Wielki Piątek. Nasz reporter pyta, czy przestrzegamy ścisłego postu. Kilka tysięcy policjantów już na drogach. Rozpoczyna się policyjna Wielkanoc największego ruchu. Funkcjonariusze spodziewają się już za kilka godzin na wylotówkach z dużych miast i na trasach krajowych. Warunki do jazdy są dobre, choć jak przyznaje Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji, słoneczna pogoda ma także swoją ciemną stronę. Kierowcy są bardziej odprężeni i mniej czujni. Kierowca jest już rozprężony, jak najszybciej chce dojechać do celu, myśli o kolacji, obiedzie, kąpieli i wtedy traci czujność i wtedy dochodzi do wypadków drogowych. Czujność, ostrożna jazda i brak brawury to zdanie Urszuli Tartas z koszalińskiej policji. Przepis na bezpieczną podróż na święta. Bardzo zgubna jest zasada, którą niestety kierują się kierowcy, żeby za wszelką cenę dojechać do celu w krótkim czasie. Bardzo często do najgorszych i najbardziej niebezpiecznych zdarzeń na drodze dochodzi na przysłowiowym ostatnim kilometrze do celu. Policja przypomina także o zapiętych pasach, fotelikach dla dzieci i trzeźwej jeździe. I tutaj apel nie tylko do kierowców. Rolą pasażerów w takiej sytuacji jest tej osobie odebrać kluczyki. Absolutnie nie możemy pozwolić nietrzeźwemu kierowcy prowadzić. W ubiegłym roku w czasie wielkanocnego weekendu policja zatrzymała ponad 1000 nietrzeźwych kierowców. Doszło do ponad 200 wypadków, w których zginęło 18 osób. My także podpisujemy się pod apelem o ostrożną jazdę. Aktualne informacje z dróg w Trójce co godzinę. Pierwsze przed 16. A teraz jeszcze dobra informacja dla kierowców. Na świąteczną podróż samochodem wydamy mniej niż w ubiegłych latach. Paliwa są najtańsze od 3 lat. Obecnie średni detaliczny poziom cen paliw w Polsce jest najniższy spośród państw Unii Europejskiej. Dobre wiadomości dla kierowców to głównie zasługa stosunkowo silnej złotówki. Analitycy Refleksu dodają, że w Polsce jest znaczne zróżnicowanie cen paliw. Najtańszymi województwami pod tym względem są dolnośląskie i śląskie. Najdrożej natomiast zapłacimy w opolskim i warmińsko-mazurskim. Krystyna Prostak, Polskie Radio. W tej chwili średnio za litr benzyny i diesla płacimy 5,32 zł, za litr LPG 2,56 zł. Prokuratura Generalna Ukrainy zarzuca obalonemu prezydentowi Wiktorowi Janukowyczowi stworzenie organizacji terrorystycznej, której działalność doprowadziła do masowego zabójstwa podczas demonstracji w Kijowie. 20 lutego doszło do najtragiczniejszych wydarzeń w czasie antyrządowych protestów. W starciach z siłami bezpieczeństwa zginęło około 70 osób. Janukowycz uciekł do Rosji, wydano za nim list gończy, podobnie jak za także podejrzewanym w śledztwie i także ukrywającymi się w Rosji byłym szefem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz byłym ministrem spraw wewnętrznych. MSW Ukrainy poszukuje również syna Janukowycza. Jest podejrzaną fałszerstwa. W czasach prezydentury swojego ojca z dentysty przeistoczył się w jednego z najbogatszych Ukraińców. Jemu także schronienia udzieliła Rosja. Bezzałogowa łódź podwodna znów szuka wraku Boeinga malezyjskich linii lotniczych. Samolot, który leciał z Kuala Lumpur do Pekinu, zaginął ponad miesiąc temu nad Oceanem Indyjskim. Na pokładzie było 239 osób, ale mimo, że zorganizowano gigantyczną akcję poszukiwawczą, nie udało się odnaleźć żadnego fragmentu maszyny. Rafał Motriuk. Australijska mini łódź podwodna Bluefin 21 wyposażona jest w sonar, który przeczesuje dno oceanu. Poprzednie 4 misje nie dały żadnych wyników, choćby dlatego, że trzeba je było przerwać ze względów technicznych, bo łódź zeszła za głęboko i automatycznie wynurzyła się. Teraz eksperci przeprogramowali ją, by mogła szukać głębiej niż limit 4,5 tysiąca metrów i po raz 5 wysłali ją pod wodę. Każda taka misja trwa dobę. Bluefin 21 poszukuje wraku w odległości około 1000 km na zachód od wybrzeży Australii. W tym rejonie wcześniej odebrano sygnały, które mogły pochodzić z czarnych skrzynek samolotu. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Dzisiaj Wielki Piątek, jedyny dzień w roku, w którym nie odprawia się mszy święta i wieczorem w kościołach odbywają się uroczyste liturgie męki pańskiej. Dziś także Kościół zaleca wierzącym post ścisły, czyli 3 posiłki, w tym tylko jeden dosyta. Różnie z przestrzeganiem tych zasad bywa, choć to tylko jeden dzień, a kiedyś poszczono już od środy popielcowej przez 40 dni. Wielki Piątek ograniczam się tylko do picia wody i jedzenia suchego chleba. Post miał zawsze wyciszyć człowieka. Ksiądz profesor Witold Kawecki, teolog kultury. Przygotować go poprzez 40 dni na przeżycie dobrze świąt Wielkiej Nocy, najważniejszych jakby nie było świąt chrześcijaństwa. To było konieczne dla ciała i dzisiaj też, bo człowiek, który kieruje się nieumiarkowaniem w jedzeniu i piciu, to człowiek, który nie panuje nad sobą. Raz na jakiś czas można zrobić sobie takie oczyszczanie organizmu. Hanna Stolińska, Instytut Żywności i Żywienia. Z tym, że jeżeli ma być to całkowity post, czyli głodówka, to ona nie może trwać dłużej niż jeden dzień tak naprawdę. O post pytał Tomasz Jeleński. Do tematu wrócimy w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. W nocy od 7 do 9 stopni, na Pomorzu Zachodnim około 4, w Małopolsce i w Łódzkiem może popadać. Święta będą słoneczne i ciepłe, od 18 do 22 stopni, w wielkanocny poniedziałek. Nadal ciepło, ale już deszczowo. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ryneczek Lidla przedstawia przedwielkanocne rozmowy przy soczystych pomarańczach. Pascal, daj mi proszę ten, no, jak on, poczekaj, ten... No co mam ci dać, no? Owoce? Warzywa? Nie, ten, o, spokój! Daj mi spokój! No bo na święta wszyscy życzymy sobie spokoju, zdrowia i słodkich pomarańczy. Idealnych do koszyczka i tylko po złoty 99 za kilogram. Pomarańcze złoty 99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Pieśni niepokornych, polskieradio.pl. A mury runą, runą, runą i pokrzebią stary świat. Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński. Ja nie wiem, o jaki kierunek nam chodziło i czy był jakiś kierunek, który był wspólny dla nas wszystkich, oprócz idei wolności. Krzysztoń, Klejf, Kelus. Wczoraj wzięli cię przyjaciół, puste okna naszych mieszkań, tajniak w bramie, Fiat przed bramą. Staszewski, Kryl, Wysocki. Parus! Parwany Parus! Kajus! Kajus! Kajus! Pieśni niepokornych. polskieradio.pl. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na złom. Dziękuję! Ty też możesz mieć wielkie szczęście. Wymień swój stary samochód na nowego Citroena z bonusem do 8000 zł przy odkupie lub złomowaniu dotychczasowego auta. Citroen C4 Picasso z klimatyzacją i radiem już od 61 900 zł. Skorzystaj też z promocyjnego kredytu 4 razy 25%. Citroen Credit. W Media Expert im więcej kupisz AGD, tym mniej zapłacisz. Kup pralkę, lodówkę, zmywarkę, odkurzacz, czajnik, żelazko Express. Nawet 30% poniżej ceny. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 15. Nasze dzisiejsze spotkanie otwieram utworem opublikowanym w tym roku przez oficynę Lang Records. Pod wytwórnię Claremont 56, czyli oficyny, w której, przypomnę, swoje nagrania publikuje na przykład zespół Almunia. Włoski duet, czerpiący inspiracje m.in. z twórczości i dorobku zespołu Pink Floyd. Na płytach Almunii wyczuwalny jest mrok i niepokój, czyli coś, co naszkicuje nasze wielkopiątkowe spotkanie. Witam Państwa serdecznie, mówi Michał Morgański. Kłaniam się nisko. W tonacji trójki. Nicholas Jar, Dave Harrington i utwór wieńczący bardzo mroczną i zarazem melancholijną płytę Dark Side. Po doskonale przyjętych występach Nicholasa pod koniec maja w Polsce pojawi się Dave i wystąpi w poznańskim klubie Eszku. Potem będziemy mogli ich zobaczyć na festiwalu Open Air, gdzie zaprezentują utwory z płyty Dark Side. I mimo iż panowie odżegnują się od jakichkolwiek powiązań z jedną z najważniejszych płyt w historii muzyki rozrywkowej, no to państwo przyznają, że raczej trudno powstrzymać te skojarzenia. W programie trzecim The Grey Git in the Sky. We'll be right back. płytę The Dark Side of the Moon, The Grey Git in the Sky, Pink Floyd na naszej antenie. Zespół, którym jak już wspomniałem, inspiruje się Almunia. Włoski duet tworzący swoją często mroczną i duszną muzykę, gdzieś chyba na pograniczu psychodelicznego rocka, krautrocka i muzyki disco. W zeszłym roku Gianluca Salvadori i Leonardo Cecchianti opublikowali drugą płytę w swoim dorobku i zatytułowali ją Pulsar. The Magician. To obok tego nagrania jedna z 8 kompozycji wytłoczonych w wytwórni Claremont 56. A to wszystko zostało wytłoczone na 2 winylach tworzących album Pulsar. Cały czas obowiązuje nas prędkość 33 obrotów na minutę. View from a Blue Train i Almunia w programie trzecim. Państwo pytają o szczegóły dotyczące prezentowanych nagrań. Spis wszystkich, jak zawsze, po tonacji opublikuję najpierw na Facebooku, w zakładce, a właściwie na stronie potrójnego pasma przenoszenia, a potem ten spis pojawi się również na naszych stronach internetowych. Ciekaw jestem, czy planują Państwo wybrać się w tym roku na 10. jubileuszową już odsłonę edycję festiwalu Freeform. Jeszcze się nie żegnamy. Aparat w programie trzecim dziś, a rok temu na festiwalu Freeform. Goodbye. To zdaje się utwór, który został dołączony do jednego z sezonów serialu Breaking Bad. Pytałem, czy wybierają się państwo na Freeform Festival, ponieważ chciałbym teraz wręczyć kilka takich zaproszeń. 9 i 10 maja to właśnie wtedy odbywa się ten przegląd, po raz trzeci zresztą organizowany pod patronatem programu trzeciego 22 i 7 trójek. Opublikowany na kompilacji If Music Was That Easy z duet Scalpel w programie trzecim utwór, który no, pojawił się po długim, bardzo długim okresie milczenia. I właściwie od tej kompozycji o Scalpelu znowu zaczęło być głośno. A to dlatego, że panowie postanowili jednak wspólnie nagrać kolejną płytę. Mówię jednak, ponieważ krążyły plotki, że wrocławski duet zakończył już swoją działalność. I na festiwalu Freeform. I na festiwalu Freeform będzie można, mam nadzieję, będzie można dostać najnowszy maxi singiel tego polskiego duetu. Maxi singiel zatytułowany Simple. Tempo. Uczulam wszystkich melomanów na premierę tego maxi-singla. Maxi-singla właśnie tak zatytułowanego, ponieważ poza tym utworem na tej małej płycie znajdą się jeszcze cztery inne nagrania, których nie będzie na trzecim albumie Skalpela, tak więc będzie to, mam nadzieję, duża gratka dla wszystkich fanów tego polskiego duetu. Kwadrans jazzu. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. A w dzisiejszym załuku jazzowym proponuję Państwu dwie ballady, które mam nadzieję dobrze wpiszą się w nadchodzące święta. Pierwsza z nich znana jest wszystkim melomanom przede wszystkim z charakterystycznego tekstu napisanego przez Jonasza Koftę. Tę piosenkę śpiewało naprawdę wielu, ale pierwszy był Bogusław Metz, który w 1972 roku dzięki właśnie temu utworowi wygrał Opole. Zanim jednak Kofta napisał tekst, powstała muzyka i oczywiście utwór w wersji instrumentalnej opublikowany na płycie w 1971 roku. Tytuł zarówno płyty, jak i samego utworu aż się prosił o tekst. No a sam Włodzimierz Nahorny wspomina, że ktoś słuchając mojej kompozycji stwierdził, że to gotowy materiał na piosenkę o miłości. Minął rok, zanim do muzyki napisano słowa. Zanim jednak tak się stało, utwór brzmiał w ten sposób. Tak, pierwotnie brzmiała ta kompozycja, to oczywiście jej portret Włodzimierza Nahornego w tej swojej pierwszej wersji opublikowanej w 1971 roku. Na zakończenie kolejna ballada, kolejna polska jazzowa ballada, stworzona do filmu, ale nie wykorzystana w filmie, bo stworzona wiele lat później. Do filmu Janusza Morgensterna Do widzenia, do jutra. Była kiedyś taka płyta, na której zresztą widnieje nazwisko Marcina Kedryńskiego, ale to muzyka stworzona przez Mariusza Fazji Mielczarka. Muzyka i są to ballady w nastroju filmu Janusza Morgensterna. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę miękkich i spokojnych świąt. Do usłyszenia. Powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Międzynarodowi dziennikarze motoryzacyjni testowali, debatowali i wybrali samochód roku 2014. Nowy Peugeot 308. Przetestuj go i ty. Umów się na jazdę testową. Teraz nowy Peugeot 308 już od 27 850 zł w kredycie 50 na 50. Szczegóły w salonach Peugeot.